Țării unde va ploua local, iar în zona montană, mai ales la altitudini de peste 1600 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul țării, cer variabil și ploi izolate. Zi mai caldă se anunță și pentru București, cu o maximă de 19 grade, trecător vor mai fi condiții să plouă slab. Încep știrile Europa FM. 4 accidente grave în acest weekend pe șoselele din România de vină au fost imprudența și agresivitatea șoferilor care nu au ținut cont de vremea nefavorabilă. Se circulă imprudent, cu viteză și, din păcate, cu agresivitate. Chiar dacă tu circuli cu viteză legală, cel din spatele tău nu-l convine și te agresează că vrea să meargă mai repede. La guvern, o nouă rundă de discuții între transportatori și premierul Mihai Tudose. Sunt anunțate proteste dacă executivul nu renunță la supraacciză. Noi ne pregătim pentru protest la nivel național. Transportul de persoane se oprește. În București avem Piața Victoriei și centura capitalei, exact cum am făcut și cu Erceau. Șeful NATO vine astăzi în România, va avea o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Instalarea de noi capabilități la sistemul de apărare antirachetă de la Develu va fi unul dintre subiectele de discuție. The missile defense system is only part of our response and NATO is always ready to defend and protect allies against any potential threat. Și marșuri de amploare în Spania, aproape 1 milion de oameni au cerut în stradă unitatea țării. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! 11 dintre cele 14 victime ale accidentului produs ieri pe DN2 la ieșirea din Urziceni, în județul Ialomița, sunt internate la spitale din București. Unul dintre răniți este în stare gravă. Șoferul unui microbuz care a murit în accident a făcut o manevră greșită, a rezultat un carambol în care au fost implicate alte 3 autoturisme. Un om a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital după ce o dubiță și un autocar s-au ciocnit frontal pe DN2 în județul Vrancea. În autocar se aflau aproximativ 40 de pasageri. Accidentul a avut loc pe fundul neadaptării vitezei la condițiile de carosabil umed, spun polițiștii. Transmite corespondentul Europa FM, Claudia Toader. Autocarul care efectuează curse regulate pe traseul Suceava-București circula regulamentar. La un moment dat, șoferul unei autoutilitare care venea din sens opus a pierdut controlul asupra direcției de mers din cauza vitezei neadaptate la condițiile de trafic, respectiv carosabil umed și lucrări derulate în zonă și semnalizate ca atare. Autoutilitarea a pătruns pe contrasens și a izbit în plin autocarul. Impactul a fost atât de puternic încât ambele autovehicule au fost proiectate în afara părții carosabile. În urma accidentului, două persoane din autoutilitare au fost rănite grav și au fost duse cu ambulanțele la Spitalul Județean Focșani. Rănile suferite de una dintre victime, un bărbat de 35 de ani, au fost însă prea grave, acesta decedând la spital. Și șoferul autocarului a fost rănit ușor, fără să aibă însă nevoie de îngrijiri medicale. Niciunul dintre cei 40 de pasageri ai autocarului nu a fost rănit în accident. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. În Caraș-Severin, mașina căzută în Dunăre sâmbătă dimineața în zona localității Coronin a fost scoasă din apă, sunt de negăsit însă cele 4 persoane dispărute în urma accidentului, căutările vor fi reluate. Șoferul autoturismului este singurul care s-a salvat, avea permis de conducere de 7 luni. Cel mai probabil a pierdut controlul volanului după ce nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Caraș-Severin, Cecilia Dăneț. Între șofer și familia din Sichievita este o relație de prietenie, deci se cunoșteau. Lui s-au recoltat 2 probe biologice de sânge la spital pentru a stabili dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice, pentru că nu a putut fi testat cu aparatul etilotest. Și tot ieri, pe șoseaua de centură a Buzăului, un microbuz cu 13 pasageri s-a ciocnit cu o altă mașină, 4 persoane au fost rănite. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat pentru Europa FM că numeroasele accidente din aceste zile cu vreme rea au fost provocate de imprudență și de agresivitatea șoferilor. În general, într-adevăr, se circulă imprudent, cu viteză și, din păcate, cu agresivitate. Chiar, și asta am zis-o de mai multe ori, chiar dacă tu circuli cu viteză legală, cel din spatele tău nu-l convine și te agresează că vrea să meargă mai repede. Și asta produce aceste accidente, mai ales când sunt coroborate și cu șoseaua udă, condiții meteo nefavorabile. Și imediat vine iarna și o să avem și gheață și polei și de toate. Deci imprudență și viteză cu certitudine sunt la baza majorității accidentelor foarte grave. Ce ar trebui să facă șoferii pentru a evita astfel de incidente? Să respecte reguli de bun simț, adaugă Raed Arafat. Să respecte regulile circulației, viteza să o limiteze la viteza legală și să o adapteze la condițiile drumului, să păstreze distanță între mașini, să nu agreseze cel din față. Deci sunt foarte multe reguli care sunt reguli de bun simț în final. Bineînțeles, purtarea centurii, nu numai în față, dar și în spate, mai ales când ești în afara orașului, centura în spate este extrem de importantă. Deci toate aceste aspecte care le știe lumea, doar că trebuie respectate. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ieri după amiază că în 24 de ore drumarii au intervenit pentru dezăpezire pe 6 drumuri naționale, între care Transfăgărășan, Transalpina și DN1A. Ascultați știrile Europa FM. Transportatorii merg astăzi din nou la discuții cu membrii guvernului. Liderii Federației Operatorilor de Transport au programat o întâlnire cu premierul Mihai Tudose. Va fi o nouă încercare de a convinge autoritățile să renunțe la supraacciza la carburanți. În caz contrar, transportatorii ies în stradă pe 3 noiembrie, ne-a declarat Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor de Transport. Ne vom întâlni cu guvernul, la ora 9:30 ne-au chemat. Noi ne pregătim pentru protest la nivel național, transportul de persoane se oprește, transportul de marfă afișează la loc vizibil un mesaj. În București avem Piața Victoriei, solicitare de protest și centura capitalei, exact cum am făcut și cu Erceau, același model. Autoritatea feroviară română începe săptămâna cu un interimar la conducere. Directorul adjunct Marian Călin preia postul lui Victor Badea. Acesta a demisionat în urma scandalului provocat de tăierea salariilor angajaților cu până la 40%. Cu detalii, Andrei Paleu. Victor Badea fusese numit director al autorității feroviare în aprilie de ministrul transporturilor. Aflat în subordinea lui Răzvan Cuc, autoritatea este cea care acordă licențe în materie de siguranță societăților de transport pe calea ferată. Mai mulți angajați ai AFER au protestat de curând în fața Ministerului Transporturilor, plângându-se că au fost puși în situația de a restitui o parte a salariilor. În unele cazuri, reducerea ar fi fost de 40%. Conducerea autorității susține că a luat măsura în baza unei decizii mai vechi a Curții de Conturi, ce a constatat că unii dintre angajați beneficiaseră de sporuri ilegale. Surse din interiorul autorității feroviare afirmă că există salariați și au încasat acum 1000 de lei net de la 2500 luna trecută. Noua conducere ar urma să depună toate eforturile pentru a aduce salariile la valorile anterioare. Instanța Supremă judecă astăzi un nou termen în dosarul liderului PNL. Ludovic Orban este bănuit că și-a exercitat influența în scopul de a obține foloase necuvenite. El a fost achitat pe 31 ianuarie, dar decizia nu era definitivă, iar DNA a făcut recurs. Elena Tudor. Ludovic Orban este acuzat că i-ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu pentru campania sa de la alegerile locale din vara anului trecut. De altfel, deschiderea acestui dosar a fost și motivul pentru care președintele de acum al PNL s-a retras din cursa pentru primăria capitalei. În opinia sa, recursul făcut de Direcția Anticorupție nu ar aduce nimic nou în dosar și nu ar avea niciun motiv serios. Hotărârea de achitare s-a luat cu majoritate. Doi judecători l-au găsit nevinovat, dar un al treilea a făcut opinie separată. Potrivit DNA, în martie anul trecut, Ludovic Orban s-ar fi întâlnit cu omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu la domiciliul acestuia pentru a-i cere 50.000 de euro. Banii ar fi fost necesari promovării candidaturii sale la mai multe posturi de televiziune. Liderul PNL susține că înregistrările din dosar nu ar dovedi că și-a folosit în mod ilegal influența. Săptămâna aceasta va fi definitivat proiectul noilor legi ale justiției. Reforma gândită de ministrul justiției a stârnit nemulțumirea magistraților. Tudorel Toader propune ca inspecția judiciară să fie scoasă din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și trecută în cea a ministerului sau să devină instituție independentă. Asociațiile de magistrați au dezaprobat schimbările. Un apel public pentru ca proiectul să fie retras a adunat mii de semnături ale procurorilor și judecătorilor. Ioana Dumitrescu. Posibilitatea ca inspecția judiciară să treacă în subordinea Ministerului Justiției a fost vehement criticată atât de către procurori cât și de către judecători. O bună parte a magistraților consideră că în acest fel ar fi subminată independența sistemului judiciar, atât timp cât Ministrul Justiției, chiar dacă nu e înscris în vreun partid, așa cum este cazul lui Tudorel Toader, este numit în baza unor criterii politice și susținut de partide. Ministrul în exercițiu al justiției a adus însă în discuție conflictele din ultima vreme dintre inspecția judiciară și, citez, entitățile pe care le controlează. Cel mai vizibil astfel de conflict este cu Direcția Națională Anticorupție. Ministrul Toader a repetat că are trei variante în vedere: menținerea inspecției la CSM, acordarea unui statut de autonomie în baza unei legi proprii de organizare și trecerea în subordinea ministerului. O altă prevedere intens contestată din proiectul promovat de Tudorel Toader îl exclude pe președinte din procedurile de desemnare a procurorului general și a procurorului șef al DNA. Legile justiției nu au ajuns încă la Parlament, care va avea ultimul cuvânt în privința lor. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis ia parte astăzi la sesiunea anuală a adunării parlamentare NATO. Reuniunea este organizată în București, la Palatul Parlamentului. Apoi Klaus Iohannis se va întâlni cu secretarul general al Alianței. Discuțiile au loc în condițiile în care au apărut relatări de presă, potrivit cărora instalarea de noi componente la sistemul american de apărare antirachetă de la DVSL-ul e improbabilă. Senatorii americani au eliminat din proiectul de buget pe anul viitor articolul care prevedea acest lucru. Ambasada Statelor Unite la București a anunțat în weekend că sistemul este, citez, complet operațional și în întregime finanțat. Ciprian Ioana. În prima variantă a proiectului de buget al Pentagonului, avizată pozitiv de Camera Reprezentanților, se vorbea de accelerarea instalării de noi capabilități la baza militară de la DVSL-ul. Acestea ar fi urmat să fie instalate în cel mult un an de la aprobarea bugetului. Articolul a fost însă eliminat din proiectul de buget de către Senat luna trecută. Prevederea nu se mai regăsește așadar în ultima variantă a draftului de act normativ. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost întrebat de jurnaliștii Hot News dacă în interiorul Alianței Nord-Atlantice există discuții privind suplimentarea capabilităților antirachetă de la DVSL-ul. I will not go into operational details. I can only say that the missile defense system. Nu pot intra în detalii operaționale. Pot spune doar că sistemul de apărare antirachetă este doar o parte din mecanismele noastre de răspuns. Avem mecanisme puternice de descurajare în cadrul NATO, iar NATO este mereu pregătită să-i apere și să-i protejeze pe aliați împotriva oricărei amenințări potențiale, a spus oficialul. Să mai spunem că în bugetul de apărare al Statelor Unite pe anul viitor a fost menținută alocarea a aproape 3 milioane de dolari pentru baza aeriană 71 de la Câmpia Turzii. După votul din Senat, proiectul de buget pe 2018 al Pentagonului așteaptă promulgarea din partea președintelui Donald Trump. Sute de mii de persoane au luat parte ieri la un marș organizat în Barcelona împotriva secesiunii Cataloniei de Spania. Protestul a fost organizat cu două zile înaintea unei reuniuni în plenă a Parlamentului Catalan, în care liderii regiunii ar putea declara unilateral independența. Premierul Mariano Rajoy consideră că un asemenea gest nu ar avea nicio valoare. Meeting-uri în favoarea unității Spaniei au avut loc și la Paris, Londra și Bruxelles. Într-un interviu acordat cotidianului El País, premierul spaniol spune că o declarație unilaterală de independență a Cataloniei nu va avea vreun efect. Mariano Rajoy nu exclude suspendarea autonomiei regiunii separatiste. Liderul guvernului de la Madrid a respins orice mediere pentru rezolvarea crizei, cea mai gravă din ultimele decenii. Sâmbătă, mii de persoane au demonstrat în mai multe orașe ale Spaniei, cerând ca țara să rămână unită. Demonstrațiile au urmat controversatului referendum organizat duminica trecută de autoritățile catalane. Declarată ilegală de Curtea Constituțională a Spaniei, consultarea populară a fost marcată de un răspuns violent al polițiștilor trimiși în regiune de guvernul central. Peste 900 de civili și în jur de 30 de agenți ai forțelor de ordine au fost răniți. Madridul și-a cerut vineri scuze publice pentru modul în care a fost gestionată situația. Marți este așteptat un discurs al liderului catalan Carlos Puigdemont pe fondul speculațiilor că va face anunțul unei declarații unilaterale de independență. Rezultatele finale au arătat că 90% din cele 2,3 milioane de persoane care au votat au susținut separarea. Prezența a fost de 43%. Unele urne de vot au fost confiscate de poliția spaniolă la ordinele guvernului de la Madrid. Ana Stoian, mulțumim pentru informații. Știrile Europa FM la final. Maxime astăzi în creștere față de weekend vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 20 în Oltenia și Muntenia. Cer temporar noros în jumătatea de nord a țării, unde local va ploua, iar în zona montană, mai ales la altitudini de peste 1600 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Zi mai caldă se anunță pentru București, cu o maximă de 19 grade, trecător vor mai fi condiții să plouă slab. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de fotbal a egalat în inferioritate numerică și a încheiat cu un rezultat pozitiv preliminariile Cupei Mondiale 1-1 cu Danemarca la Copenhaga. Gazdele au deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Eriksen în minutul 60. După doar 4 minute, cel care a provocat penaltiul, Cristian Ganea, a încasat al doilea galben și a fost eliminat. Deși juca în 10, selecționerul Cosmin Contra a introdus în minutul 83 un al doilea atacant pe George Țucudean, care 5 minute mai târziu a contribuit la faza din care Deac a egalat. Aseară, în echipa națională au evoluat 8 jucători din Liga 1. Bălașa, Ganea, Hoban, Deac, Băluță, Țucudean, Budescu și Bancu. România a încheiat aceste preliminarii pe locul al 4-lea, în timp ce Danemarca este a 2-a și va juca baraj. Câștigătoarea grupei, Polonia, a învins aseară cu 4-2 Muntenegru. În altă ordine de idei, Adrian Mutu părăsește funcția de director general al clubului Dinamo pentru un post administrativ în cadrul federației. Detalii despre această mutare puteți afla diseară de la directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Marian Drăgulescu a ratat podiumul la sărituri la campionatele mondiale de gimnastică de la Montreal. El s-a clasat al 4-lea în finala a probei sale favorite, devansat cu 5 sutimi de ultimul concurent, sud-coreanul Han Sol Kim. Titlul mondial a fost cucerit de japonezul Kenzo Shirai, notat cu doar o miime mai bine decât ucraineanul Igor Adivilov. Marian Drăgulescu are în palmares 10 medalii mondiale, dintre care 8 de aur. El a fost singurul finalist român pe aparate în cadrul campionatelor mondiale de la Montreal. Ioana Crișan s-a clasat pe locul 23-lea individual compus, unde a participat din postura de a doua rezervă, în urma accidentării a două gimnaste din lista de 24 calificate. Amintim, Larisa Iordache, cotată cu șanse la o medalie în probele de individual compus și bârnă, s-a accidentat chiar înaintea competiției și nu a mai putut concura, iar Cătălina Ponor a ratat finalele la bârnă și sol, după care și-a anunțat retragerea. Delegația României încheie astfel campionatele mondiale de gimnastică fără medalie, după 6 ani de la ultima astfel de contraperformanță. Simona Halep este și oficială lidera clasamentului mondial. WTA a publicat ierarhia cu românca pe primul loc. Ea are un avans fragil de doar 40 de puncte față de a doua clasată, Garbine Muguruza. Simona este prima și în clasamentul sezonului pentru turneul campioanelor. Amintim, după ce a învins-o pe Elena Ostapenko în semifinalele Openului Chinei, Simona Halep a devenit a 25-a lideră a clasamentului WTA din istorie. Ea a pierdut ieri finala de la Beijing, învinsă de Caroline Garcia 6-4-7-6. Da, Adrian Mutu, asta e informația momentului, să zic așa. Pleacă de la Dinamo. Că pleacă de la Dinamo e una, dacă vine la echipa națională e mai important. Păi acum că... vine iarna, începe să ningă, o să fie zăpadă peste tot. În fine, o să se ocupe de relația cu președinții de cluburi și cu relațiile internaționale legate de cluburile la care activează, da, fotbaliștii români. Da, strânge relații cu Columbia, cu ăștia. Și zice domnul Stoichiță că da, o să folosească foarte mult experiența lui și cunoștințele lui. De asta mi-e frică. Mai să știi că Adrian Mutu e un tip foarte... Da, domne, îl iubim, dincolo. Îl tachinăm noi așa, că suntem, da, răi la suflet. Da, e un om cu relații și... Na, și vedem cunoștințe. Ce-o face. A încercat și Luca să fie serios, azi nu e ieșit. I-am stricat povestea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.